Weź psa i uciekaj. Jak najdalej. Albo umrzesz. Intensywny gniew Bu doprowadził do narodzenia się drugiego Bu, będącego wcieleniem zła. Co się stanie z ziemią oddaną na pastwę aż dwóch Majin Bu? Bu połknięty przez Bu. Nowy Majin atakuje. Trzymaj się, Bu. Co ty wyprawiasz, Majin Bu? Dorwij go. Nie waż się przegrać, Majin Bu. Zaraz, przecież chyba obaj to Majin Bu. To trochę utrudnia kibicowanie. Dobra robota, Bu. Tak trzymać. Mamy problem. Pierwotny Bu nie ma szans na zwycięstwo. Kiedy się rozdzielili, zły Bu zabrał większość mocy. Jak tak dalej pójdzie? No to zamienię cię w czekoladę. Mm-hmm. Znowu jakaś dziwaczna przemiana. Co tu się wyrabia? Co jest? Czy to Majin Buu? Co za olbrzymiaki? Co właściwie dzieje się na Ziemi? Jak to możliwe? Piccolo, co się znowu stało? Majin Buu się przemienił. Przez głupotę jednego ziemianina stał się czystym złem, a jego ciało bardziej przystosowało się do walki. Co oznacza? Co jest, Piccolo? Tylko nie mów mi, że będzie jeszcze więcej kłopotów. W porządku. Goten i Trunks wciąż mają fuzję. Goku mówił, że nie ma nic lepszego od fuzji, co nie? Mam nadzieję, że się nie mylił. Taki musi należeć do Majin Buu. Co to może oznaczać? To dobre pytanie. Czy mogę prosić o trochę szybsze wzmocnienie? W takim tempie mogę nie zdążyć z uratowaniem Ziemi. Nie obawiaj się. Daję z siebie wszystko. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Zdychaj. Thank you. Nie ma go. Nie ma go. Wystrachał się. Wystraszył się mnie pana szatana i spieprzył, gdzie pieprz rośnie. Na pewno. Na pewno tak było. To jedyne wytłumaczenie. Jestem najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Nawet Majin Buu nie jest tak głupi, żeby do mnie startować. Słyszał to. Co? Satan. Jesteśmy uratowani. Buu ciągle mnie pamięta. Pani Piccolo, co teraz będzie z Ziemią? I tak naszą jedyną opcją jest wzmocnienie Gotena i Trunksa. Te dwa gnojki są naszym ostatnim asem w rękawie. Jak tylko skończy się im przewaga, natychmiast wracamy. Co jest, Piccolo? Leci tu. Leci prosto tutaj. O nie. Ten Majin Buu może wyczuć nasze ki. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Kto to do cholery jest? To ten nowy Buu? Wiedziałem. Tu się chowacie. No to już po nas. Co za olbrzymia ki. Dawać. Dawać. Dawać. Dawać? Czego ty do cholery od nas chcesz? Powiedz to wprost. Dawaj mi godnego przeciwnika. On mi to obiecał. Chcę z nim walczyć i go zabić. Musi tu być. Czuję wielką moc. Tylko tu może być. No tak, wyczuwa Ki. To już po nas. Co to był za głos? Kto tu robi taki hałas? Co to za jeden? Dawajcie mi tego gościa, z którym mam walczyć. Ten koleś, co mi musie złocą włosy, obiecał mi. Ta trójka, której szukasz, pojawi się za 2 dni. Do tego czasu wstrzymaj się od niszczenia i czekaj. Silni są? Przestań zabijać ludzi bez powodu. Dawać. Zaczekaj. Faktycznie ta dwójka jest tutaj. Ale teraz śpią. Budź ich. Walczymy. Ale dopiero co poszli spać. Pozwól im jeszcze chwilę pospać. Błagam cię. Wciąż nie osiągnęli pełnej mocy. A jeśli chcesz dobrej walki, potrzebujesz ich pełnej mocy, prawda? Niedobrze. Nienawidzę czekać. Ale zgodnie z obietnicą został jeszcze jeden dzień. Zmieniłem zdanie. Często to robię. Dawać. On chce walczyć z Gotenem i Trunksem. Chyba sobie kpi. Nie pozwolimy na to. Idę zrobić z nim porządek. Zaczekaj, ci z kimś takim nie masz żadnych szans. Puść mnie. Puszczaj. Powiedziałam ci, puszczaj mnie. Puść mnie. Tato, puszczaj. Dawać silnego gościa. Jeśli pozwolę Trunksowi Gotenowi walczyć w tym momencie, to nie mają żadnych szans. Muszę za wszelką cenę kupić trochę czasu. Dawać mi silnego gostka. Proszę, zaczekaj jeszcze trochę. Jeszcze tylko chwilę. A właśnie. Mówiłeś, że zamierzasz zabić wszystkich ziemian, prawda? Wciąż pozostało mnóstwo żywych ludzi. Możesz walczyć, jak już się zmieni. Panie Piccolo. Z pewnością przywrócimy wam wszystkim życie smoczymi kulami. Mieszkańcy planety, wybaczcie mi. Co jest? Więc o to chodzi. Obserwuję stan ziemi. Czy on chce znaleźć wszystkich pozostałych ludzi? Gdyby polecił ich zabić, kupiłoby nam to trochę czasu. Po co on tak łazi w kółko? Za takiego kozaka się uważa? Kuririn? Biegnij obudzić Trunksa i Gotena i każ im się udać do sali ducha i czasu. Tam będą trenować. W tym miejscu są w stanie znacznie wzmocnić się w krótkim czasie. Czemu od razu nie poślesz ich do walki? Nie czujesz jego przeogromnej energii? Nawet dzięki fuzji tych dwóch gówniarzy nie jest w stanie go pokonać. Powiedz tym gnojkom, że jeśli nie chcą tak młodo umrzeć, niech lepiej dadzą z siebie wszystko podczas treningu. Przyjąłem. Majin Buu stał się wcieleniem zła i przybył do świątyni. ついに神殿にまで乱入した。 Trening Gohana jeszcze się nie skończył. Czy jest coś jeszcze, co można zrobić? Hej, to ja, Goku. Ten przeklęty Majin Buu. Goten i Trunks nie mają na razie szans go pokonać. Wybiłem wszystkich ziemian. Teraz dajcie mi walczyć z silnymi gostkami. Daj mi chociaż godzinę. Jedną godzinę na trening. Następnym razem Dragon Ball Kai. Prosto w kierunku katastrofy. Limit jednej godziny. Ale czy Majin Buu grzecznie przeczeka tę godzinę?